Sweeta Vas, DJ Lapiforce. W słowa i tylko to mogę szanować. Po paru relacjach została mi ona muzyka i parę podziękowań za prawdę, których chcę żeby tłumać. Opadną emocje i zacznie brakować. Już miku na twarz, tak mnie przekona, lubisz mnie przekonał, że nie ma co kochać tych, którzy nie mają co kochać i chyba oddają te ciałby. Nadal jest opuszka, która jest nie. Chuj, że to nie zmienia nic. Ona bawi się, chce. Ona bawi się, wiesz co, teraz nie. Teraz sucho nie. Ona bawi się, chce. Ona bawi się, wiesz co, wstydzę się. Teraz sucho by. Ona bawi się, chce. Ona bawi się, wiesz co, teraz nie.